żabki. Dobrze, tylko pamiętaj, żabkobranie. Tak, tak, ja ciebie też, kochanie. Jacek kocha żabkobranie. Dobierz ser Almetta śmietankowy lub kabanosy ekskluzyw drobiowe za 3,50. Do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Kochanie, potrzebuję zmiany. Marzy mi się taka wyspa. Z ciepłym piaskiem i palmami? Ach, nie, z dużym blatem i płytą indukcyjną. Gdy potrzebujesz zmiany, z pomocą przychodzi promocyjna pożyczka gotówkowa w Banku Millennium. Sięgnij po nią wygodnie w apce lub w oddziale. RRSO 11,56%. Promocja trwa do 26 lipca 2024 roku. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Żegnamy reklamy. Minęła siódma. A to oznacza czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Michał Przerwa. Przy granicy z Białorusią zaczęła obowiązywać strefa buforowa. Protesty na Uniwersytecie Warszawskim. Władze uczelni zamknęły bramy. Od września ukraińskie dzieci w Polsce będą miały obowiązek nauki. Od dziś wszedł w życie czasowy zakaz przebywania przy granicy z Białorusią. Obejmuje on odcinek ponad 60 kilometrów. Strefa buforowa to odpowiedź rządu na ostatnie tragiczne wydarzenia. Kilkanaście dni temu przy granicy stracił życie 21-letni żołnierz. Został ugodzony nożem przez migranta. Wczoraj odbył się jego pogrzeb. Hołd sierżantowi Mateuszowi Sitkowi oddali policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, więzienni. W południe włączyli syreny w swoich samochodach. Udział w ostatnim pożegnaniu żołnierza wziął prezydent. Poległ w służbie Rzeczypospolitej. Oddał za nas, za ojczyznę życie, mówił na pogrzebie Andrzej Duda. W Warszawie pamięć Mateusza Sitka uczcili między innymi policjanci ze stołecznej komendy. Mamy świadomość, że mogło to spotkać każdego. Rzecznik warszawskiej policji Robert Szumiata. Mówię o straży granicznej, o policji, o żołnierzu, który zginął. Ja to byłem w ogóle w szoku. Ja zdjęcia widziałam, to dzieciak, po prostu dziecko. Mówili mi warszawiacy. Młody człowiek, bardzo młody. Miał 21 lat. Mateusz Sitek został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta i odznaczony złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Uniwersytet Warszawski zamknął swoje bramy. Nie wpuszcza studentów, nawet tych przychodzących na egzaminy. Władze uczelni decyzję tłumaczą względem bezpieczeństwa. W kampusie głównym studenci manifestują poparcie dla Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Domagają się zerwania współpracy uczelni z Izraela. Wczoraj rano na prośbę rektora policja usuwała studentów blokujących bramę wjazdową do kampusu. Nie ma zgody na przemocowe protesty, mówi rzeczniczka prasowa uczelni Anna Modzelewska. Nie ma zgody na protest, w ramach którego niszczone jest zarówno mienie uniwersyteckie, jak i mienie osób prywatnych. Takie zachowania nie mogą być usprawiedliwione jakimkolwiek motywem działania protestujących. W sprawie protestujących studentów z rektorem rozmawiali posłowie Lewicy, wynegocjowali spotkanie studentów i rektora w piątek. Od września wszystkie ukraińskie dzieci żyjące w Polsce będą miały obowiązek nauki w polskim systemie edukacji. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczy to około 75 tysięcy dzieci i młodzież z Ukrainy, którzy mieszkają w naszym kraju. Obowiązek szkolny będzie połączony z wypłatą świadczenia 800+. Wiceministra edukacji Anna Mucha zapewniła, że możliwość nauki przysługuje każdemu, kto żyje w Polsce. Ja naprawdę nie wyobrażam sobie sytuacji, w której pozwolilibyśmy na to, żeby bardzo duża grupa dzieci, nastolatków ukraińskich wychowywała się w Polsce, rosła w Polsce bez edukacji. Każde dziecko ma prawo do edukacji. Decyzja w sprawie nałożenia obowiązku szkolnego na mieszkających w Polsce uchodźców została uzgodniona ze stroną ukraińską. Do 9 lipca Warszawski Sąd Okręgowy odroczył ogłoszenie orzeczenia w sprawie kary nałożonej przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na Radio Tok FM. Zgodnie z decyzją Macieja Świrskiego nadawca powinien zapłacić 80 tysięcy złotych za krytykę podręcznika Historia i Teraźniejszość. Właściciel stacji, spółka Inforadio, chce uchylenia nałożonej kary. Jej pełnomocnik, mecenas Krzysztof Misarko, powiedział, że nie doszło do propagowania działań niezgodnych z prawem, a decyzja o nałożeniu kary jest wadliwa. Decyzja ma wady formalne daleko idące, ponieważ pozbawiono radio prawa do obrony. Na czym to polegało? Przewodniczący wszczął postępowanie, zarzucając radiu jeden czyn. Karę nałożono za trzy różne czyny. Inforadio nie mogło się wypowiedzieć co do czynów, które nie było objęte postępowaniem. Zdaniem szefa Krajowej Rady podstawą nałożenia kary było porównanie książki profesora Wojciecha Roszkowskiego do podręcznika dla nazistów. Komisja Europejska chce nałożyć dodatkowe cła na auta elektryczne z Chin, sięgające nawet 38%. Powodem, jak tłumaczy Bruksela, są nielegalne dotacje państwowe do chińskich pojazdów elektrycznych. Jednak niektóre unijne kraje zgłaszają zastrzeżenia. Komisja uważa, że państwowe dotacje powodują, że chińskie elektryki są znacznie tańsze. To zakłóca konkurencję na rynku i jest ze szkodą dla europejskich producentów. Ale Komisja daje sobie jeszcze czas na rozwiązanie sporu, mówi jej wiceprzewodniczący Margarity Skinas. Komisja zaproponowała chińskim władzom rozmowy na temat naszych ustaleń i możliwych sposobów rozwiązania problemów. Jeśli te rozmowy nie przyniosą rezultatów, wtedy nowe stawki celne zaczną obowiązywać od 4 lipca. Jednak w Unii Europejskiej nie wszystkim krajom podoba się ta decyzja. Na czele niezadowolonych stoją Niemcy, wspierane przez Szwecję i Węgry. Obawiają się bowiem odwetu ze strony Chin, a to odbije się negatywnie na ich interesach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na miejsca? Gotowi? Start. Dzień dobry. Tak? Coś o gawronach mówiłeś, słyszałem. No bo mnie bardzo denerwują. Są takie głośne o poranku. To przenieś się do Sopotu, tam są mewy. A tak, te gołębie słynne sopockie. Znam temat. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry. Kibice reprezentacji Polski też podobno są bardzo głośni w Hanowerze i wspierają naszą drużynę. W Hanowerze piłkarze żyją i trenują. Jest wsparcie kibiców na każdym piłkarskim kroku, a futboliści ulegają temu uniesieniu i mierzą wysoko, coraz wyżej. Co potwierdzają słowa Bartosza Slisza. Grupa na pewno nie jest łatwa, bardzo wymagając rywale, ale ja uwielbiam grać z takimi rywalami. Wydaje mi się, że jest zdecydowanie łatwiej, ta gra może być bardziej otwarta. Można iść na wymianę ciosów, więc jak najbardziej pozytywne podejście i nastawienie przed tymi spotkaniami. A na pewno celem numer jeden jest wyjście z grupy i mówimy o tym otwarcie i na pewno się tego nie boimy. A przypomnę, że w grupie zagramy z Holandią, Austrią i Francją. Z Holendrami już w niedzielę o 15:00, a mecz otwarcia Mistrzostw Europy jutro o 21:00 zagrają gospodarze Niemcy ze Szkocją. Rozpoczyna się Euro, zakończyły się Mistrzostwa Starego Kontynentu w lekkiej atletyce. Polacy w klasyfikacji medalowej zajęli 9. miejsce, w tym są 2 złote, 2 srebrne i tyle samo brązowych krążków. Wczoraj nasi nie wywalczyli żadnego. Marcin Krukowski był 9. w rzucie oszczepem, na 800 metrów Anna Wielgosz 6., a Angelika Sarna 8. Kobieca sztafeta 4x400 metrów z 6. miejscem, a obie sztafety pań i panów 4x100 nie ukończyły rywalizacji. Piotr Lisek był 6. w finale skoku o tyczce. Polak zaliczył 5,75. Nad poprzeczką zawieszoną o 35 cm wyżej poszybował Armand Duplantis i wygrał. Szwed trzykrotnie przymierzał się do rekordu świata, ale 6 metrów i 25 cm w Rzymie nie udało się pokonać, może w Paryżu. W Paryżu na igrzyskach będzie Duplantis, będą także Rafa Nadal i Carlos Alcaraz. Hiszpańscy tenisiści stworzą w stolicy Francji duet marzeń, czyli zagrają w deblu. Czy znajdą się na nich mocni? Znalazły się mocne na nasze siatkarki, zbyt mocne. W Lidze Narodów okazały się Brazylijki, które pokonały Polki 3-1. Pierwszy set padł łupem naszych, ale później Kanarki odleciały. Dlaczego, tłumaczy libero Aleksandra Szczygłowska. Brakowało takiej konsekwencji i wydaje mi się, że to też ewidentnie nie był nasz dzień, bo ciężko się było czegokolwiek złapać, a Brazylijki wykorzystywały każdy nasz mankament i doprowadzały po prostu wszystkie akcje, takie nawet dłuższe, do zwycięstwa, więc po prostu były lepsze. To pierwsza porażka biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Spadła na drugie miejsce w klasyfikacji. Jutro w Hongkongu zmierzą się z Dominikaną. Jeszcze NBA. Koszykarze Boston Celtics pokonali na wyjeździe 106-99 Dallas Mavericks. W rywalizacji do 4 zwycięstw Celtowie prowadzą 3-0. O poranku na termometrach mamy od 10 stopni na Pomorzu Zachodnim do 15 w okolicach Zamościa. W ciągu dnia będzie na ogół 19-21 stopni Celsjusza, taki przedział, choć nieco chłodniej ma być na południowym wschodzie, a sporo chłodniej na Podhalu. Południowy wschód nie tylko rześki, ale i deszczowy ma być dzisiaj, a na północy, to znaczy w części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, po południu i wieczorem mogą pojawić się burze. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kulet Samsung 65 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199. Teraz za 3999 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9,5 minuty po 7:00. Zapraszamy do Trójki. Adam chciał mnie znów wprowadzić w stan narzekania i prawie mu się udało, ale dzień dobrych rad dzisiaj mamy, 13 czerwca, na szczęście w czwartek, 13. I państwo tak licznie zgłaszali te piosenki na pozbycie się frustracji, więc od teraz to i u mnie będzie poranek tylko pozytywny. A propos dobrych rad, o te kolejowo-podróżnicze poprosimy. Mówiliśmy o kwestii biletów i rezerwacji miejsc. Nie zawsze jest łatwo znaleźć miejscówkę. Może jednak jakiś sposób na pokonanie systemu, tylko legalny. Państwo znają. Przed wakacjami to może się przydać. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Yeah. Electric Light Orchestra na 15 minut po godzinie 7 w Trójce. Last Train to London. No nie przypadkowo o pociągach, bo dziś kolejowy poranek mamy w Trójce i rozmawiamy między innymi o podróżach pociągami w Polsce. Jest z nami Bartosz Jakubowski, autor podcastu Węzeł Przesiadkowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartku, napisał do nas słuchacz, pan Radek, i prosi o pomoc w rozszyfrowaniu numeracji miejsc w pociągach. W Intercity układ miejsc jest taki na przykład, że miejsca numer 132 i 138, nawet nie, 131 i 138 są obok siebie. Czy trzeba mieć przynajmniej habilitację, by rozgryźć ten układ, pyta pan Radek. No to o co tutaj chodzi? To jest bardzo proste. To jest kwestia regulacji unijnych dotyczących kolei. W całej Europie no, miejsca są ponumerowane tak samo, więc miejsca 5 i 6 zawsze będą naprzeciwko siebie po jednej stronie wagonu, miejsca 1 i 2 będą po drugiej stronie wagonu, bo jako że kiedyś były wyłącznie wagony przedziałowe, więc 5 i 6 było przy oknie, 1 i 2 od strony korytarza, 3, 4 w środku. W wagonach bezprzedziałowych jest dość podobnie, to znaczy 5 i 6 są po jednej stronie wagonu przy oknie, 1 i 2 są po drugiej stronie wagonu, końcówki, mówię oczywiście o końcówkach numerów. 3, 4 oraz 7 i 8 są w środku, to jest dość proste i w całej Europie dzięki temu wszystkie miejsca są ponumerowane we wszystkich wagonach tak samo, dlatego bardzo łatwo jest tak naprawdę sprzedać bilet na dowolny pociąg na drugim końcu Europy i wiadomo, że to miejsce będzie dokładnie w takim miejscu, w jakim sobie życzymy. No rzeczywiście jest w tym jakaś logika, to można zauważyć. Ja rozumiem, że to też jakoś przechodzi właśnie z tego, że kiedyś były te wagony przedziałowe, teraz są bezprzedziałowe. To jest naturalna kontynuacja. Ja zawsze wybieram to samo miejsce w wagonie ze strefą ciszy. To jest mój sposób, ale trzeba przyznać i kto jeździ, ten na pewno wie, że w przypadku wielu połączeń na takie dni jak piątek czy niedziela, to trzeba miejsca w Intercity rezerwować co najmniej ze 2 tygodnie wcześniej, Bartku, bo później po prostu znalezienie dwóch chociażby miejsc obok siebie jest wręcz niemożliwe. Z czego to wynika? To zasługa tego, że coraz chętniej jeździmy pociągami, czy tego, że jest ich po prostu za mało? I tak nie, i jeszcze są inne przyczyny. Po pierwsze to, że jest szczyt przewozowy w piątek i w niedzielę, no nie jest niczym nadzwyczajnym, więc jakby kiedyś po prostu w tej sytuacji, kiedy nie mieliśmy pełnej rezerwacji miejsc w pociągach, po prostu trzeba było jechać na korytarzu, bo nie jechać wcale. Dziś się raczej stawia się na to, żeby nie jechać wcale, choć to się powoli tak naprawdę zmienia. No ale też fakt jest faktem, że polska kolej zaczyna notować coraz wyższe liczby przewożonych pasażerów. Po części dlatego, że jest atrakcyjna dzięki dziesiątkom inwestycji, tak, które sprawiły, że te pociągi są bardziej komfortowe, jeżdżą szybciej, jest ich troszeczkę więcej. Ale też faktem jest to, że te pociągi w tym momencie jakby są zbyt krótkie, jest ich czasem zbyt mało, żeby mogły przewieźć wszystkich zainteresowanych, więc to też jest prawda po obu stronach. No, i popyt, i podaż. Zdecydowanie zainteresowanie wzrasta. Ja powiem szczerze, że to, co mnie najbardziej przekonuje dziś do jazdy pociągami, może to jest podejście zupełne laika, ale to, że w tych nowszych składach, na tych połączeniach, no także Express Intercity Premium, ale i PKP Intercity, po prostu obsługa konduktorska jest jakaś taka miła. No sprzed kilku lat pamiętam tych konduktorów, takich bardzo poważnych, starszych panów, a dzisiaj to są młodzi ludzie, którzy zwracają się bardzo uprzejmie, nie ma żadnych problemów. To naprawdę zachęca. Czy można to brać pod uwagę? No, być może trzeba by sprawdzić badania satysfakcji pasażerów PKP Intercity. Myślę jednak, że dla każdego pasażera kluczowy jest rozkład jazdy, bo decyzja o tym, czy pojedziemy pociągiem, nie zależy od tego, czy konduktor będzie miły, bo to się okaże na miejscu, ale zwyczajnie od tego, czy rozkład jazdy nam po prostu odpowiada. A rozkłady jazdy w Polsce, twoim zdaniem, zajmujesz się tym, jesteś autorem podcastu Węzeł Przesiadkowy, czy one są skonstruowane tak, że możemy powiedzieć, jest dobrze? Powiedziałbym, że jest lepiej, natomiast dlatego, że było dobrze, jest jeszcze całkiem daleka droga. Nie mamy w Polsce cyklicznego rozkładu jazdy. Pociągi jeżdżą w pojedynczych relacjach, w pojedynczych sztukach tak naprawdę, więc tu jeszcze jest bardzo długa droga do tego, żeby właśnie po stronie podaży zapewnić tą ofertę przewozową na dużo wyższym poziomie, choćby po to, żeby ona była w stanie wozić pasażerów, ale też żeby była w stanie zachęcić pasażerów tak, żebyśmy mieli pociągi pomiędzy największymi miastami w Polsce, chociażby co godzinę, co dziś wciąż nie jest regułą. Czy kolej na wakacje to jest dobry środek transportu? Mówimy tu o Polsce. Jak najbardziej, natomiast jakby wciąż ta liczba obsługiwanych miejscowości jest wciąż dość ograniczona. Przede wszystkim nie mamy też transportu na ostatniej mili, czyli wiele miejsc dojedziemy pociągiem. Natomiast jeżeli chcemy dojechać dwie miejscowości dalej, no to już ten transport jest utrudniony, bo nie ma komplementarnych połączeń autobusowych chociażby, więc do tych miejsc, do których można dojechać pociągiem, zdecydowanie warto to zrobić. Natomiast jeżeli gdzieś dalej jedziemy, no to nie będę się dziwił, jeżeli ktoś jednak wybierze samochód. A ten pociąg obsługiwany przez lokomotywę parową w Wielkopolsce, to jest taki punkt obowiązkowy wakacji dla miłośników kolei? Myślę, że wszyscy miłośnicy kolei już jechali wolsztyńskimi parowozami. Takich miejsc w Polsce jest dużo więcej. Jest cała gama sieci kolei wąskotorowych w Polsce, które również funkcjonują turystycznie. Trudno wymieniać pojedyncze, bo wtedy ci, których nie wymienię, będą urażeni, ale jest sporo tego, czy właśnie chociażby w Środzie Wielkopolskiej, czy na Żuławach, czy Świętokrzyskim, czy w okolicach Warszawy, Sochaczew, Piaseczno, tych kolei wąskotorowych jest bardzo dużo. O, jeszcze Rogów w Łódzkim. No jest tych kolejek naprawdę sporo, warto się przejechać. To jest, myślę, jeden z pomysłów na wakacje, na taki wypad na weekend, nawet na jeden dzień poza miasto. Bardzo dobry, ja korzystałem z tej kolejki sochaczewskiej i rzeczywiście przygoda, zwłaszcza dla dzieci, jest świetna. O podróżach koleją w wakacje także opowiadał Bartosz Jakubowski, autor podcastu Węzeł Przesiadkowy. Dzięki wielkie za to poranne spotkanie w Trójce. Dziękuję. Humoru, to proponuję docenić to, że mieszka się w sąsiedztwie gawronu, bo to gatunek ginący, także jest się czym cieszyć, a nie martwić. Pozdrawiam redaktora. Pozdrawiam serdecznie. Nas nie zna,

Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7:30. Sponsorem audycji jest Orlen. O sytuacji na drogach w Radio Nawigatorze Trójki. Maciek Sampolski, dzień dobry. Dzień dobry. Trzy samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej ósemce w Warszawie. Kolizja w okolicach Łabiszyńskiej spowodowała kilkukilometrowy korek. Kierowcy muszą zwalniać od węzła Głębocka. To trasa do Poznania. Jeden pas w tym kierunku jest zablokowany. Za miejscem tego zdarzenia jest kolejny zator, w którym trzeba zwalniać aż do wysokości Marymontu. Teraz ekspresowa siódemka na wysokości Elbląga. 61 km tej trasy zablokowana jest całkowicie droga do Gdańska. To po zderzeniu dwóch osobówek. Zalecamy objazd na węźle Elbląg Wschód. Uwaga na problemy z przejazdem na autostradzie A4. W okolicach węzła Kostomłoty na 128 km jest korek na 7 km i zwężenie w kierunku Wrocławia. Pora na południe kraju i ponownie A4. Od węzła Kraków Południe trasa zwalnia aż do węzła Tyniec na drodze do Katowic. Z kolei w okolicy samych Katowic zator na trasie ekspresowej numer 86. Na koniec S1 sporo pojazdów na trasie w obie strony na odcinku remontowanym. To na wysokości Dąbrowy Górniczej. Sponsorem audycji był Orlen. Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę, a teraz czas na skrót serwisu. Anna Kowalik-Brankati. Z niepokojem informacje o przewróceniu strefy buforowej przy granicy z Białorusią przyjęło część organizacji pomocowych. Obawiamy się, że może to zablokować dostęp do osób poszukujących ochrony, mówi Draginia Nadażdin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic w Polsce. Organizacje społeczne muszą mieć możliwość niezależnego działania i udzielania pomocy ratującej życie ludziom, którzy tej pomocy pilnie potrzebują. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak zapewnił, że przewidywane są zgody Straży Granicznej na działalność mediów i organizacji społecznych. O 15:00 Andrzej Duda dokona zmian w kierownictwie Kancelarii Prezydenta. W poniedziałek Grażyna Ignaczak-Bandych poinformowała, że poprosiła prezydenta o odwołanie funkcji szefowej kancelarii. Według nieoficjalnych informacji jej miejsce zajmie Małgorzata Paprocka. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Apulii we Włoszech. Po 10:00 rozpocznie się tam szczyt państw G7. W skład grupy wchodzą Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Kanada, Japonia i Włochy. W tym roku przewodniczące grupie. Wczoraj do Włoch przyleciał prezydent Joe Biden. Po raz pierwszy w historii tych spotkań nadzwyczajnym gościem będzie papież Franciszek. W związku ze szczytem przywrócono kontrolę na granicach Włoch. Poradnik dla kibiców wyjeżdżających do Niemiec na piłkarskie Mistrzostwa Europy przygotowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na stronie poradnik kibica euro2024.mz.gov.pl są m.in. adresy i numery telefonów do polskich placówek dyplomatycznych w Niemczech i informacje, w jakich sytuacjach mogą pomóc. Piłkarskie Mistrzostwa Europy, przypominam, rozpoczynają się jutro. Pełny serwis Trójki o 8:00. Aura będzie dziś szarobura i ponura. Na południowym wschodzie kraju, tam synoptycy zapowiadają zachmurzenie całkowite i opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, a przelotne opady będą właśnie tylko przelotnymi. W części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego po południu i wieczorem obowiązywać będą ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami i uwaga, w czasie burz możliwe będą opady krupy śnieżnej lub drobnego gradu, a wysoko w Tatrach możliwy dziś także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od około 15 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem do około 20 na pozostałym obszarze kraju, choć chłodniej ma być na Podhalu tylko stopni 11. Taki dzień wytchnienia przed zapowiadanymi upałami. Dwadzieścia 26 minut pozostało do godziny 8:00. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. We'll be right back. Dzień dobry, panie Pawle. Jest z nami pan Paweł z Gdańska. Dzień dobry, kłaniam się ponownie mojej trójce. W temacie kolejowym, to już ustaliliśmy. Tak jest, w temacie rezerwacji, zwłaszcza aha, dla późniarskich. Pan redaktor wspomniał, że szuka legalnych sposobów. No jest jeden, jaki znam, okay, a mianowicie na 2 doby przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej, który nas interesuje, zwalniają się wszystkie miejsca specjalne, mianowicie dla niepełnosprawnych, dla ich opiekunów, dla rowerzystów, a także, nie wiem, czy to jeszcze aktualne, dla, no, kiedyś było jeden przedział dla posłów był, także zwalniamy. Tak, nie wiem, czy to nadal aktualne, zwłaszcza, że jest dużo pociągów, w tym bardzo dobrych, bezprzedziałowych, ale 2 doby przed odjazdem pojawia się pula miejsc i można to zrobić samemu, klikając także w te miejsca bez uprawnień. Wtedy widać po sprzedaży biletu datę i godzinę, że zrobiliśmy to legalnie i nie musimy mieć żadnych szczególnych uprawnień. Także nie musimy mieć roweru. No dobrze, czyli da się, panie Pawle. Bardzo dziękuję za tę poradę. Nie znałem tego, ale żonie na pewno przekażę, bo ona najczęściej akurat z moich bliskich narzeka na te rezerwacje. Dziękuję raz jeszcze. Jest z nami także pan Dariusz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, panie redaktorze i wszystkich słuchaczy przed odbiornikami. Dzwonił pan Adam z Mazur w sprawie niedzielnego koszenia, ale i nie tylko tych hałasów niedzielnych, że nie idzie rano odpocząć. Ja bym właśnie dla tych wszystkich, którzy tak rano sobie koszą w niedzielę, żeby się oni sami postawili w tej sytuacji, jakby sobie pojechali gdzieś na wczasy, na odpoczynek weekendowy i po sąsiedzku ktoś by im wyprowadził kosiarkę i kosił, a zwłaszcza tą podkaszarką, która wyje niemiłosiernie, której po prostu nienawidzę dźwięku. Bo ja sobie nie wyobrażam, mieszkam w miejscowości turystycznej i ja widzę, jak u nas turyści wstają bardzo wcześnie, piją sobie kawkę, czy co niektórzy na papieroska. No przecież jak ja bym wyprowadził kosiarkę wtedy, jak oni słuchają tych ptaków, również u nas, bo jest Świętokrzyski Park Narodowy, no przecież oni by się na mnie wściekli. I wyjechaliby po prostu stąd. Szanujmy się nawzajem, jako po prostu mieszkańcy danej miejscowości. Do tego apelu o empatię absolutnie się, panie Darku, przyłączam. Jeszcze można dosłownie pół zdania. Mnie najbardziej przeszkadza, jak teraz jakaś moda jest na te tuningowane samochody i tak zwane strzelanie z tego zapłonu. W naszej miejscowości widziach to jest ich motocykla i ich samochoda, kiedy przyspiesza się celowo na chwilkę i później ten samochód czy motocykl strzela, ale to naprawdę strzela tak, że go słychać z kilku kilometrów. Myślę, że tutaj się powinni organia ścigane za to już wziąć. Pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Cold War Kids, Blame, to w Trójce. Mamy 17 minut przed godziną 8 i jest też w studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, do wszystkiego się przyznaję, tak? To czas na wiadomości ekonomiczne. Tak jest. No to co? Przesiądziemy się może na kolej w takim razie. No ja już dzisiaj siedzę w pociągu od samego rana, także słucham. No tak, wiem, więc to wszystko, żeby klient był zadowolony. No właśnie, może koleją warto wybrać się na przykład na urlop. Chociaż jeżeli miałby to być urlop zagraniczny, to niestety z wieloma krajami tych połączeń bezpośrednich nie mamy. Najwięcej jest tych do Berlina, Kijowa czy Wiednia. Niestety Unia Europejska, jak nie ma granic w powietrzu, nie ma granic na drogach, to ma granice kolejowe, bo to są często inne rozstawy torów, inne systemy zasilania, masa jakichś różnic i niestety ta mozaika połączeń kolejowych jest taka sobie. Tak naprawdę dopiero jesteśmy przed tym, żeby stworzyć sieć kolei dużych prędkości, która połączy kraje unijne, także Polskę z Niemcami, z Czechami, ze Słowacją. Tak mówi Adrian Furgalski, szef zespołu doradców gospodarczych TOR. A właśnie lepsze połączenia dałyby nam argument do ręki, żeby zamiast samolotu czy samochodu wybrać właśnie kolej. A jeśli będąc za granicą chcemy spróbować kolei, to gdzie warto, a gdzie lepiej odpuścić? Za najlepsze koleje uważane są koleje w Szwajcarii, mimo że nie ma tam jakichś przesadnie dużych prędkości. Koleje we Francji, w Szwecji, w Austrii. Najgorsze koleje to Słowenia, Rumunia, Irlandia. Natomiast Hiszpania, Wielka Brytania czy Czechy to raczej tak środek stawki. Nie wszystko jest tam tak, jak powinno być. Niemcy bardzo często były dawane jako przykład, między innymi punktualności. Dzisiaj dla naszego pocieszenia można powiedzieć, że punktualność na kolejach niemieckich jest gorsza niż w Polsce. Także niemiecka infrastruktura jest już spracowana. Niemcy planują teraz ogromne inwestycje. Te także mają się pojawić w Polsce. Kolej dużych prędkości to jest temat bardzo bieżący, element zresztą centralnego portu komunikacyjnego. Ten niekwestionowany właściwie przez nikogo, to rzecz najpilniejsza na naszej kolei, czyli połączenie Warszawa-Wrocław-Poznań, mówi ekonomista i ekspert kolejowy Tomasz Wardak. Co do tego projektu nowego Y, czyli tej linii powiedzmy najmniej kontrowersyjnej, czyli Warszawa-Wrocław z odgałęzieniem do Poznania, w zasadzie wszyscy specjaliści od dawna zgadzają się, że taka nowoczesna linia kolejowa między Warszawą, Łodzią i Wrocławiem jest w Polsce potrzebna. Jeśli chodzi o ceny na kolei, niestety nie jesteśmy liderem taniości, ale możemy się też pocieszać, że daleko nam do arcydrogich Wysp Brytyjskich. Liderem jesteśmy jednak, jeśli chodzi o drożejące mieszkania i te ceny niestety nie chcą hamować, mimo że akcja kredytowa nieco zwolniła, a przyszłość kredytu 0% jest niepewna. Cenowo w najlepszym razie sytuacja bez zmian. Tak wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. Tymczasem trwa 3-dniowe posiedzenie Sejmu. Dziś drugi dzień, w planach m.in. poselski projekt ustawy antyfliperskiej złożony przez Lewicę. Chodzi o wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych dla tych, którzy w krótkim okresie po zakupie mieszkania chcą je z zyskiem sprzedać. Podatek ma być najwyższy przed upływem roku od poprzedniego zbycia. Wtedy zapłacimy nawet 10% takiego podatku. Czy to dobry pomysł? Między innymi o tym będę rozmawiał w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Zapraszam. To Trójka, audycja poranna, 13 minut do 8. Away. 10 minut pozostało do godziny 8. Wielka dziesiątka. Tak, przy okazji startującego już jutro piłkarskiego Euro w porannym zapraszamy do Trójki, przedstawiamy historię 10 najlepszych polskich piłkarzy. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie bohater z Wembley. Jan Tomaszewski opowiada, Norbert Michalak. Do Domarskiego, Domarski strzela i bramka dla Polski! Człowiek, który zatrzymał na słynnym stadionie Wembley Anglię w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata w RFN. Jan Tomaszewski grał w wielu polskich klubach. Ale to w ŁKS-ie dzięki znakomitym występom udało mu się wywalczyć pozycję jednego z najlepszych polskich bramkarzy. Co ciekawe, 29 września 1973 roku w wygranym 2-0 meczu wyjazdowym z Odrą Opole strzelił swoją jedyną bramkę w Ekstraklasie, pokonując w 79 minucie z rzutu karnego Andrzeja Krupę i ustalając tym samym wynik meczu. Tego można nie pamiętać, ale rok 1973, 17 października, już tak. Drużyna pod wodzą Kazimierza Górskiego osiągnęła zwycięski remis 1-1 w eliminacyjnym meczu do Mistrzostw Świata. Ale ten remis, mimo że wcześniej Polacy wygrali na Stadionie Śląskim 2-0 z Anglikami, i tak był odbierany w kategorii cudu, wspominał Jan Tomaszewski. Wprawdzie tu wygraliśmy z Anglikami 2-0, ale tam, no wiadomo, przyjedziecie, pokazywali nam, jak jechaliśmy 5 albo 10, że przegramy, bo 3 tygodnie wcześniej Austria z nimi przegrała 7-0, a myśmy byli podobnym zespołem jak Austria. No i stała się chyba jedna z największych niespodzianek w historii światowego futbolu. Anglicy byli bardzo pewni zwycięstwa z drużyną z Polski. Już podczas odgrywania Mazurka Dąbrowskiego na trybunach rozlegały się gwizdy. To z pewnością nie pomagało, a wręcz przeciwnie, wywoływało jeszcze większe nerwy, wspominał Jan Tomaszewski. My w postawie takiej zasadniczej, oni ręce tak założone na piersiach, no i tak gumę żuli. Na zasadzie to było, no chłopaki, przyjechaliście, za 15 minut będzie 3-0, pobawimy się z wami. Ja wówczas powiedziałem jedną rzecz. Boże, dopomóż, żebyśmy tutaj nie przegrali piątki, a 5 lat życia, jak to się mówi, daruje, no bo to było coś nieprawdopodobnego. Był taki stres, że ja już po hymnach, jak żeśmy się rozbiegli, ja nie wiedziałem, pod którą bramkę biec. Mimo ciągłych ataków i agresywnej gry ze strony Anglików, pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem. Choć groźnych sytuacji nie brakowało, ale Jan Tomaszewski wyczyniał cuda w bramce Polaków. Posłuchajmy komentarza Tadeusza Pyszkowskiego na antenie Polskiego Radia. Dźmikiewicz, jesteśmy zamknięci na własnym przedpolu. Tomaszewski wspaniale broni, wspaniale, wspaniale obronił. I rzut mroczny. Napór Anglików trwa. No coś, proszę Państwa, od 15 do 20 minut. Trzeba mieć minuta, trzeba mieć nadludzkie siły, ażeby wytrzymać 2 minuty do końca pierwszego spotkania. Rzut roczny wybity. W drugiej połowie stało się to, o czym wszyscy marzyli. W 57 minucie po podaniu Grzegorza Laty Jan Domarski sprytnym strzałem pokonał angielskiego bramkarza Petera Sheltona. I na to czuje te piłki, przedziera się, ma koło siebie tylko jednego zawodnika angielskiego, wychodzi na pozycję Kadoka, groźny moment jeszcze z Kasperczak, podaje do Domarskiego, Domarski strzela i bramka dla Polski! Wyrównującego gola Anglikom udało się strzelić dopiero z rzutu karnego, choć potem okazało się, że został podyktowany za faul przed polem karnym. Do końca meczu polskiej bramki skutecznie bronił Jan Tomaszewski. Rzut roczny wybity, wyskakuje Tomaszewski i piłka zatrzymana. Nie ma bramki, nie ma aut. Brawo, brawo. No coś nieprawdopodobnego. Wyskoczył Tomaszewski. Tam Anglicy myśleli, że strzelają. Piłka trafia w Szymanowskiego i gdzieś jakimś rykoszetem idzie poza boczną linię. Boże, takiej sytuacji ja nie widziałem. Ale brawo Polacy. Piłka szybka na przedpole Polaków. Główka nie ma. Nikogo w bramce nie ma, proszę Państwa. Tomaszewski musiał. Musiał i Szymanowski ratują pewnego gola. Co ten Tomaszewski wyprawił? Jan Tomaszewski owszem, zatrzymał Anglię. Ale też w tym wszystkim pomogli mu koledzy z drużyny. Przede wszystkim ci, którzy grali najbliżej jego bramki, obrońcy. Jan Tomaszewski cały czas powtarzał, że to zasługa całej drużyny. Zasługa trenera Kazimierza Górskiego. Jan Tomaszewski. Najlepszy bramkarz w historii reprezentacji. No w końcu medalista Mistrzostw Świata i bohater z Wembley. Ciekawe. Ciekawe, co Państwo o tym sądzą. Za 5 minut 8, czyli serwis Trójki, będzie także sport i pogoda. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz breznie. Po prostu